แต่ว่ามันไม่อยากโกหกไม่ไม่โกหกเพราะเราไม่ทุกข ์ก็จะมายิ่งแรงอันนี้ถ้าเปิดเต็มที่นะเบาๆหน่อยแรงหน่อยเอาอย่างยอยอยกคนยกตูดงั้นสบายโยมนะอย่างนั้นดีต้องตายเทศไม่เป็นหรอกเป็นงั้นเพราะไม่ได้เรียนนักเทศสมาธิทีนี้เขาจัดให้เทศประเทศไปนั่นเองเทศตัวนี้เป็นภาษาเพราะไม่ได้ศึกษานักธรรมเอกนักธรรมโทนักธรรมตรีไม่ได้เรียนเลยต้องตายเนี่ยนี่แกปวดมานานไม่รู้ภาษาอะไรหรอกพวกท่านศึกษาท่านแยะๆเป็นอย่างนั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรูปังอนิจจังสุขังการปฏิบัติเรามุ่งเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมะหรือมุ่งมาเพื่อประโยชน์ของเราคิดอย่างนี้ในชีวิตนักบวชทุกๆคนในวันนั้นคือแม่ขาวหรือบวชพราหมณ์บวชพระก็ดีบวชมาเพื่ออะไรที่ต้องถามตัวอย่างนี้อย่าว่าขู่อย่างนี้อย่าว่าดุแค่อย่างนี้เพื่อรู้จิตตัวเข้าใจไหมเราต้องคิดอย่างนี้ว่าเราบวชมาเพื่ออะไรชีวิตบวชมากินข้าวชาวบ้านเหรอหรือบวชมาขอเขากินหรือบวชมาเพื่อบังคับรวยนี่ต้องคิดอย่างนี้ถ้าเราบวชอย่างนั้นชีวิตในโลกมันคล้องด้วยความสบายต้องเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่มาล่อลวงชาวบ้านกินเพราะฉะนั้นนักบวชจำเป็นต่างยิ่งถ้าบวชกันทุกวันนี้เราก็ต้องการแค่ติดแหวนธรรมะเป็นเครื่องประดับใจของเรานี่เป็นจุดสำคัญอันนี้พระเจ้าสอนถึงสมาธิปัญญาสอนไว้เพื่ออะไรเพื่อขัดเกลากิเลสตัวทิฏฐิมานะของหัวใจเราที่มันแสนที่จะหมกมุ่นอยู่ในดวงใจของเราตัวนั้นเองเพื่อจะชำระให้มันหมดไปขึ้นไปบอกนิดเดียวจะให้มันดังเปิดได้ไหมเราเข้ามาปฏิบัติมันก็ต้องความประสงค์อันนั้นอย่างเป็นพระเป็นเณรเป็นชีเป็นแม่ขาวอย่างนี้หรือพวกโยมบวชมาเพื่ออะไรนี่ปัญหาอันนี้เราต้องฝึกดูในตัวเราหรือเรียกว่าฝึกดูในตัวเราว่าเราเข้ามาเพื่ออะไรหรือมาอยู่เพื่อสบายอยู่ในโลกก็สบายเหมือนกันมีลูกมีเมียมีผัวอยู่อย่างอิสระเสรีไม่อยู่ในอำนาจใครนี่เป็นอย่างนั้นนักบวชต้องมีขอบเขตว่าบวชแล้วแต่ว่าไม่มีใครบังคับพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับใครเธอจะปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้อยู่อย่างสบายก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเราคิดถึงความจริงอย่างนั้นชีวิตเราไม่ตายหรือนี่เราก็ต้องหาเหตุผลแล้วทำไมมรรคผลมันอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างแสดงในอนัตตลักษณสูตรแสดงถึงรูปรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปในที่กายที่ใจรูปในอดีตอนาคตล้วนแต่แปรปรวนยักย้ายต่างๆมาประการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่แสดงเพื่อใครอย่างพระสวดมนต์ทุกวันทุกวันทุกวันนี้ก็สวดเพื่อศพหรือเพื่อหวังเงินหรือนั่นการแสดงธรรมอย่างนั้น เธอต้องการให้คนเต็มเนี่ยฟังต้องเข้าใจอย่างนั้นต้องมีโอปนัยโกน้อมเข้ามาสู่เรานี่ธรรมะสำหรับผู้ที่มีใจอันเป็นปกติแล้วก็ยินสิ่งใดหรือสิ่งใดมาประทบอย่างนี้มันก็มีโอปนัยโกน้อมเข้ามาสอนตัวเรากำหนดตัวเราใจเจ้าอย่าเพลิดอย่าเพลินอย่าล่าเริงสนุกสนานล่าเริงจงมาพิจารณาเหตุอันที่เกิดขึ้นอย่างนี้ที่ในขณะที่รู้ขณะนั้นนี่สิ่งอันนี้เมื่อเราทำอย่างนั้นแล้วนี่แหละเป็นทางที่จะกำจัดภัยของใจที่มันเดือดร้อนวุ่นวายให้เบาบางลงไปนี่ถ้ามองกันในซึ้งๆแล้วความลึกระลึกไปในสิ่งล่าเริงสนุกสนานอย่างนั้นโลกทั้งหลายเข้าใจเราเป็นสุขเป็นสิ่งที่สนุกสนานล่าเริงถ้าพูดกันถึงความซึ้งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกเป็นตัวอย่างอย่างนั้นท่านแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นเต็มไปด้วยไฟคือความเพลิดเพลินมันคืออันนั้นนั่นเป็นไฟเผาใจเราให้วุ่นวายใจไม่เกิดความสงบอย่างนั้นเป็นไฟเพื่อความรุ่มร้อนของหัวใจใจนั้นไม่เกิดความสงบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่ออย่างเราฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ธรรมะอย่างธรรมะอย่างนี้ก็นั่นเองเขาต้องการเอาธรรมะอันนั้นมาให้ควรมาเป็นพิจารณาให้ใจที่มันดิ้นรนกระวนกระวายนั้นให้มันจางมันซาไปอย่างที่ศึกษานักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกศึกษามหาปาเรียนป.9 ป.10 ป.ตั้งอะไรนะ108,000ประการนี่ก็เหมือนกันต้องการจะรู้จุดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทำละใจของตนให้มันหมดจดนั่นเป็นยอดศาสนาเป็นยอดของคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าทำละใจให้บริสุทธิ์เท่านั้นเองนี่แต่ที่คือที่ทำละใจอย่างที่เราก็ทำกันนี่นี่ทีนี้เราทำไมไม่บริสุทธิ์สักทีเนี่ยเราต้องคิดอย่างนั้นเพราะว่าอย่างนี้จะหาว่าปลูกเห็นอย่างไรฟังไม่ได้ก็ออกไปเลยใครฟังไม่ได้ออกไปหลวงตาอยากเอาอย่างนี้หน่อยการเทศก็ต้องการเพื่อจะให้เป็นสติบุคคลผู้ฟังผู้นั้นจะได้นำไปคิดพิจารณาเมื่อเห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับตนแล้วเขาจะได้เอาไปประพฤติปฏิบัติพระเทศเพื่อโกโก้เพื่อหวังลาภเพื่อหวังสรรเสริญอย่างนั้นจะเทศกันทำไมนี่ต้องคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นใจมันจึงไม่ดุใจมันไม่อยากเทศใจมันไม่มีธรรมะเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติหัวใจนี่เป็นสิ่งสำคัญเราไม่หักไม่ฟาดฟันลงไปแล้วมีแต่ที่มันจะหมักหมมอยู่ตลอดกาลจนกระทั่งกายปักบรรดาเราทั้งหลายได้รับการศึกษาดีอย่างชาวโลกเขาไม่ได้รับการศึกษาไม่ต้องรู้ใครอย่างหลวงตาเข้ามาบวชครั้งแรกนี่ไม่รู้แม้กระทั่งตากับหูหูคู่กับเสียงก็ยังไม่รู้จักตาคู่กับรูปก็ไม่รู้จักบวชเข้ามาอย่างดึกๆไม่มีการศึกษาเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแต่ว่ามาบวชเข้ามาแล้วมันก็เป็นยังไงก็ไม่รู้จึงได้อยู่มาจนป่านนี้ก็ไม่นึกว่าชีวิตจะเป็นมาอย่างนี้มันกันพระศาสนาทำไมจะมาให้เราอยู่ได้ถึงขนาดนี้บ้านต้นไม่ได้อย่างนี้มันกันชีวิตจะเข้ามาจนกระทั่งบ้านปลายของชีวิตมันก็จะเข้าโรงอยู่แล้วคล้ายๆเข้าโรงเต็มทีตัวฮอหกขึ้นไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นยิ่งมาทุกวันนี้ยิ่งมาคิดพิจารณาแล้วยิ่งมีความสงบสลดใจแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ยากพูดยากฟังยากเพราะฉะนั้น การเข้าวัดเข้าวาเราก็ต้องหาโอกาสที่จะปลูกตัวเรานี่เพื่อจะลบเลือนซ่อนเล้นใจของเรานั่นเองให้กำจัดนิวรณ์อย่าให้มากบกวนในใจเราแต่ทีนี้วิธีที่จะทำอย่างนั้นพวกท่านก็ได้รับการศึกษาได้ยินได้ฟังกันมากมายนิ้วไม้ต่างๆแต่ทีนี้พูดถึงความจริงอย่างนั้นแล้วเปรียบเหมือนอย่างหนามที่กำอยู่ในตีนเราเข็มมีเต็มหมดแต่ไม่รู้จักหยิบเอาเข็มนั้นมาใช้เข็มนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ตีนนั้นก็ไม่สามารถจะเอาหนามออกได้นี่เป็นอย่างนั้นธรรมะมีอยู่ทั่วไปแต่ว่าเมื่อบุคคลใดมีปัญญามีสติมาระลึกบทใดบทหนึ่งมากำกับอยู่ในหัวใจของเราอย่างนั้นแล้วตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งใจนั้นเกิดความสงบแล้วอย่างนั้นก็เหมือนกับหนามที่มันออกไปจากขารู้จักหยิบเข็มจะเปลี่ยนขนาดไหนก็เอามาแทนเข้ามันก็เข็มแอหนามอันนั้นมันก็ออกไปจากขาของเราเราก็ได้รับความสบายไม่เสียวไม่เจ็บไม่ปวดอีกเหมือนกันใจที่เคยเดือดร้อนวุ่นวายสะทกสะทายไม่ได้ถูกธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปข่มเข้าอย่างนั้นแล้วใจนั้นก็เกิดความสงบเยือกเย็นลงไปในขณะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราได้รับความสงบอย่างนั้นแล้ววันหลังเมื่อมีเหตุอันใดเกิดขึ้นอย่างนั้นเราก็ต้องหาอุบายอันนั้นเองเอามากำกับใจหรือกำหนับหัวใจของเราด้วยอุบายอย่างนั้นเองนี่มีวิธีแก้อย่างนี้เท่านั้นเมื่อจนกระทั่งเราสามารถตั้งตัวของเราได้รู้จักวิธีประคองใจอย่างนั้นแล้วรู้จักรักษาเมื่อมีสิ่งใดมาประทบใจเราก็เอาอันใดก็แล้วแต่ที่จะเป็นสติก็มาน้อมากำหนดพิจารณาเพ่งพิจารณาอยู่อย่างนั้นหรือว่าอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งใจนั้นอารมณ์นั้นดับไปใจเราอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเมื่ออยู่นานเข้าใจนั้นก็อารมณ์นั้นก็ขาดสนิทไปเลยใจอยู่กับสิ่งอันนั้นอันเดียวอย่างนี้เมื่อฝึกจนมีความชำนิชำนาญอย่างนั้นแล้วนั่นท่านเรียกว่าเป็นสมาธิเมื่อสมาธิอย่างนั้นท่านก็กล่าวโทษอยู่ของสมาธิไม่ใช่ยกสมาธิเข้าเมื่อเสมอความสุขมากเข้าแล้วมันก็ตามมาศีลมิทักความง่วงเหงาเหาหนองเกิดขึ้นนี่อันนี้เองท่านถึงจัดว่าเป็นนิวรณธรรมที่จะทำลายซึ่งสมาธิเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อรู้อย่างนี้เราก็อย่าไปเสวยสมาธิมากนะก็ต้องเข้าถอนเข้ามาอยู่ในที่เจริญานี่หลักสำคัญสมบุคคลใดยังไม่มีความเข้าใจยังไม่มีความละเอียดรู้จักอุบายแก้ไขอย่างนี้แล้วการปฏิบัติมันก็เป็นเหตุให้เนิ่นช้าเพราะกุศโลบายอันนี้เป็นเครื่องแก้เป็นเครื่องจะถอดถอนความสบายของเราของใจให้รวดเร็วขึ้นเพราะการค้นคว้าทีนี้พิจารณาอันนี้เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อมีศีลมีสมาธิมีปัญญาปัญญาเป็นแดนแห่งวิมุตติหลุดพ้นจากความเศร้าหมองหรือเรียกว่าอาสวะกิเลสของใจตัดภพตัดชาติได้นี่ต้องอาศัยปัญญาเพราะฉะนั้นท่านแสดงถึงในอนัตตลักษณสูตรว่าถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอดีตในอนาคตในปัจจุบัน ต่างๆนานาเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนผลที่สุดก็ไปลงบาทคาไทยคาถาแสดงว่าเอวเมตังยะธาภูตังสัมมปัญญายะรัฐบังพึงรู้ด้วยปัญญาอันตามความเป็นจริงของโลกเหล่านั้นนี่ให้รู้ตามเป็นความเป็นจริงไม่ให้ไปทำลายโลกเหล่านั้นให้รู้ตามความเป็นจริงต้องเข้าใจอย่างนั้นรู้อย่างไรนี่เมื่อเราพิจารณาอย่างตัวเราอย่างนี้โลกมันก็คือตัวเราหรือตัวคนอื่นอย่างนี้เมื่อใจนั้นกำหนดเข้าไปพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของสังขารฟันเราเคยดีมันก็โยกข้อคอนข้อเจ็บข้อปวดมีหนองมีเลือดอะไรไหลออกมาต่างๆนานาในพิจารณาไปอย่างนี้พิจารณาเนื้อหนังมังสังมีอายไว้วะเปลี่ยนแปลงไปประการต่างๆอย่างนี้จนเกิดความสังเวชสลดใจเกิดความเบื่อหน่ายนี่แล้วธรรมะอันนั้นเกิดความเบื่อหน่ายเกิดที่ไหนก็เกิดที่ตัวของเราจิตใจที่เข้าไปพิจารณานั่นเองมันก็เกิดขึ้นมันไม่เกิดที่อื่นเมื่อยิ่งพิจารณามากเข้ามากเข้าพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นให้รีบทำให้มากๆทำให้มากๆลงไปอย่างหลวงตาก็เคยว่าคาวิโตบุรีกโตทำมากๆพิจารณาอย่างนั้นย่ำเข้าไปอย่าได้ถอยเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละจะเป็นไฟสดทางแห่งความหลุดพ้นของใจที่เคยคล้องเคยติดเคยยินดีเคยสนุกสนานน่าเริงอันนั้นเองไม่ได้พิจารณาที่อื่นพ้นเล่นลงไปอย่างนั้นเพ่งที่นี้พิจารณาลงไปให้อยู่อย่างนั้นเมื่อใจอยู่อย่างนั้นพิจารณามากเข้ามากเข้าแล้วมันก็เกิดความเบื่อความหน่ายคลายเมื่อเกิดความเบื่อความหน่ายมันก็คลายความกำหนัดยินดีในรูปของเราเองไม่ต้องคนอื่นเมื่อคลายของเราแล้วคนอื่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันอย่างนั้นเมื่อเราแค่เห็นนิพพานลงไปอย่างนั้นเห็นแจ้งทัดลงไปอย่างนั้นแล้วมันจะอะไรธรรมะอยู่ที่ไหนมรรคผลธรรมวิเศษอยู่ที่ไหนล่ะครั้งพุทธกาลท่านก็ปฏิบัติกันอย่างนี้เหมือนกันไม่ได้เวลาฟังเทศบางองค์ได้สำเร็จนั่นเรียกว่าสุขาปฏิปทาปฏิปทาทิพพิญญาพวกนั้นท่านมีภูมิปรารถนามากับพระพุทธเจ้าเรามาสุดท้ายภายหลังนี้บุญวาสนาไม่ได้สร้างสมมากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เท่ากับเป็นพุทธบริษัทที่สืบเนื่องอันมาอย่างนี้ก็นับว่ายังเป็นโชคอันดีก็เกิดที่มีครูบาอาจารย์ของเราได้มาพัฒน์สอนจนกระทั่งเรามาได้เข้ามาวัดมาวามาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วท่านพอตายไปอยู่หลวงตานี่มันมีไม่ค่อยมีปัญญาขี้เกียจเอาแต่ขี้เกียจอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นการเทศมันจะได้เทศได้ดีอย่างท่านพ่อไม่ได้ติดกันคนฟ้ากับดินหลวงตานี่มันขี้ไก่ท่านพ่อท่านเป็นทองคำเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นลงไปธรรมะถ้าเมื่อมีความจริงที่ใดแล้วมันต้องปรากฏเราต้องสละชีวิตถ้าว่าทุกอย่างนั้นทำไมข้าไม่รู้ทำไมข้าคิดเหี้ยทำไมข้ากินแล้วข้านอนมากคุยมากสนุกมากร่าเริงมากคุยที่ไหนไปที่นั่นแล้วเกิดประโยชน์อันใดเราต้องคิดติตัวเราเองเมื่อกลับมาถึงกุฏิได้ประโยชน์อะไรนี่แล้วทำไมเราไม่ภาวนาต้องติอย่างนี้เมื่อติอย่างนี้แล้วใจมันก็ไม่ระเหิมใจมันก็ไม่เพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อใจไม่ระเหิมแล้วทีนี้จะทำอะไรอ๋อเราหน้าที่เราภาวนาเขาต้องการจะพิจารณาให้มันเบื่อหน่ายจากโลกเบื่อหน่ายที่ไหนเบื่อหน่ายที่ตัวของเราอย่างที่บรรยายเมื่อกี้นั่นเองเพ่งลงไปพิจารณาลงไปมันยินดีอันใดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันอยู่ที่ไหน เรานี่จะเข้าใจว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นสิ่งที่ยั่วยวนเข้าคลึงใจใจของเรานั่นเองเป็นมายาสาไถไปยินดีกับสิ่งทั้งปวงสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อใช้ปัญญาฟาดฟันทีนี้พิจารณาลงไปแล้วก็มาเห็นสิ่งแปรปรวนสิ่งที่แปรปรวนถ้าพูดกันถึงแบบท่านเรียกว่าพิจารณานามธรรมแต่หลวงตามันไม่ค่อยทำนานเพราะว่าภาษาเราเนี่ยคล่องกว่าก็พิจารณาอะไรถ้าที่ไปเห็นโทษเห็นภัยก็ไปเห็นโทษผู้ที่พิจารณานี่เองไม่ได้เห็นตัวอื่นเห็นตัวเดียวเขาไปค้นว่ารูปสวยก็รูปงามก็รูปเที่ยงรูปไม่เที่ยงรูปแปรปรวนต่างๆนานาตัวนี้เห็นตัวนี้ชัดแจ้งชัดลงไปในขณะนั้นขณะที่พิจารณาอย่างนั้นตัวที่พิจารณาอย่างนั้นดับทันทีสภาวะอันเป็นธรรมชาตินั้นขึ้นยืนตัวอยู่ปัจจุบันไม่มีกิริยาไปกิริยามามีแต่สภาวะความรู้อันเด่นเดียวอยู่อย่างนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเข้ามาเจือปนหัวใจอย่างนั้นนี่แหละเขาจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าธรรมะหรือไม่ธรรมะของผู้ปฏิบัติเมื่อจะเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติเห็นเฉพาะตนเองเลยไม่มีใครต้องมาเป็นสักขีพยานให้นี่เป็นอย่างนั้นพวกเราทุกคนที่มุ่งเข้ามาวัดเข้ามาวามาบวชเป็นนางชีนางขาวบวชเป็นพระเป็นเนรก็จุดประสงค์ก็ต้องการอันนี้แต่ทีนี้มันมีสิ่งที่ดึงคือความเพลิดเพลินของหัวใจไม่ค่อยเราไม่ค่อยรู้สึกตัวไม่มีสติที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติก็ต้องมีความเข้มแข็งไม่ย่อหย่อนมีสติตามไปต้องฟาดฟันลงไปอยู่เสมออย่างนั้นแล้วเรียกว่ามีความเพียรอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนมีทุกอิริยาบถของใจอย่างนั้นแล้วนั่นแหละผู้นั้นจะเป็นไปเพื่อความเจริญนี่แหละเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมพอเป็นคติน้อมไปที่นี้พิจารณาสิ่งอันใดที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนของตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าจิตสู้ตั้งและปฏิปัญญาฟังด้วยดีแล้วย่อมได้ปัญญาปัญญาคือเอาไปกำหนดเอาไปคิดเอาไปติดกองเอาไปที่นี้พิจารณาเรานี่เวลานี้เป็นอยู่อย่างไรอย่างที่ท่านแสดงอย่างนี้นั่นเรียกว่าฟังด้วยปัญญาเราอยู่ในสภาวะที่ท่านติเตียนหรือเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ควรแก้ไขตัวเราให้มันดีขึ้นสิ่งที่คุกคีสิ่งที่เป็นหายนะทำให้เราเสื่อมโทรมลงไปอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามแก้ไขนั่นเรียกว่าผู้ฟังด้วยปัญญาเกิดปัญญาเข้าแล้วก็พยายามแก้ไขใจเราไม่ให้ล่าเริงขุ่นมัวสิ่งเหล่านั้นต่างๆนานานั่นแหละจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้จึงเป็นมงคลเพราะฉะนั้นดังที่ได้แสดงมาก็สมควรกาลเวลาขอเอวังคงมีด้วยประการฉะนี้